Hvala što je Allah subhanahu wa ta'ala. Velika salat i selam kontinuitu Muhammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waislamu ambao watakufuata mwenendo wa mtume kwa hiyo mpaka siku ya kiyama, tunamuomba Allah tujalie nasi tuwe katika Uislamu mwema. Ndugu zangu waumini katika masjidi hii, bila shaka tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tujalia kusajia katika kipindi hichi katika siku kama hii, tumshana maneno yake ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tunatoa shukrani kwanza kwa viongozi wa msikiti kuweza kumpa Sheikh wetu fursa katika wakati huu kuweza kutufikishia yale ambayo alitufikishia. Bila shaka haya ambayo aliyosema ni katika mambo ambayo sote Waislamu au jamii zetu sisi Waislamu tumeathirika na mambo kama haya, mambo ya watu kutokuwa na mwelekeo ambao uliokuwa thabiti katika masala ya dini. Imana kwa lugha zetu tunasema pakana pakana mafuta. Madamu huyu huku haijulikani, wewe msimamo wako uko sehemu gani katika mambo ambayo dini haikubali jambo hilo? Kwa hiyo Muislamu kwa kweli ni yule ambaye anajifakharisha na dini yake na anakuijua kwamba hii ni sunna ambayo wameifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ashikamane nayo, hata kama itafikia kuna baadhi ya watu hawatoridhishwa na yeye, madamu utakokuwa wewe umeshikamana na dini ya Allah na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka wewe utakuwa unazipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la ukabila, jambo la umimi, jambo la ubaguzi kama huyo, bila shaka ni katika mambo ambayo pia dini imekemea. Kwa hiyo Muislamu anakuwa mbali na mambo kama hayo, na Muislamu anampenda ndugu yake Muislamu kwa sababu ya dini. Unampenda ndugu yako kwa sababu huyu ameshikamana na sunna, ndio umpende. Na yule ambaye atakuwa amekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume, hata kama atakuwa ni wa karibu yako, mtu huyu ni lazima umuoneshe kwamba yale ambayo anayofanya si sahihi na si mwenendo wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamshukuru shekhe wetu kwa haya ambayo ametufikishia kwa siku ya leo. Allah ajalie hayo yawe katika mizani ya mema yake siku ya kiyama. Kutokana na muda tuache muda dakika tano maulizo, kama kuna yule ambaye atakuwa na ulizo kwa muda wa dakika tano kumi, ili tuweze kusali kwa wakati inshallah. Shekhe tukutiaga na shekhe anasema kwa tayari kwa yule ambaye atakuwa na ulizo kwa yale aliyosema, kama ulizo mawili inshallah, alafu tusali. Billahi tawfiq, tafadhali. Naam, hiyo ulizo zangu ndio katika kuhusu na kuzungumzia ni kabila. Nisema kuna baadhi ya masahaba walikuwa walitumwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiongozi cha mahali. Sasa kuna yule mkubwa wapo kwa ana matatizo wakati ngumu ya ngoo leo kusomea. Kusomea kwa sababu nataka kujua wenyewe kabla ya kufika pale ndio mlango wa kesho pata au ni kwa wapo wana kwa mstari. Alikuwa anasomewa, hakuwa Muislamu, kwani kafiri. Naam. Naam, kama rukia anaweza kumsomea kafiri, inafaa. Lakini napenda maswali yabakie katika maudhui niliyozungumza, sije tukaingia mbali zaidi, maana mambo ya huwe yanavutika. Naam. Assalamu alaykum. Lakini sasa wale ambao wameshukiwa wanabagua sana kwa kuoza labda watoto zao ama wanawake zao, kiasi ya kipiti mtu mweusi hata au Muislamu ana aina gani wa sunna aina gani aweze kumfahamu. Sasa huko kondo si mdonge kutuonyesha mfano mzuri, lakini nakuwaje sasa hawawezi kuonyesha watu wa kutoka naam. Ndugu yetu anauliza ya kwamba chimbuko la Uislamu ni Uarabuni. Bila shaka ndo mtume ameteremkia huko, ametumiwa huko, Qur'ani imeteremkia huko, lakini Waarabu ambao Uislamu umeanzia kwao, wao ndio wana ubaguzi sana. Akatolea mfano jambo la kuoa, wao wanaoa mabinti zetu, lakini sisi kuoa mabinti zao inakuwa tabu sana. Ndugu yangu inaonesha anapenda kuoa Waarabu sana, anapenda Waarabu sana sana sana, kwa anatamani Allah amwafikishe. Nenda miji ya Waarabu kaishi, utaoa tu. Ukikaa huko huko na wao unaoa tu, wala hakuna shida. Cha msingi una franga tu, una franga, unafanya kazi, unapata makuta mahela, unaoa tu Waarabu. Hawa huku basi ndio nasumbua, lakini wakiwa kwao huko unaoa tu. Mimi nimeishi Yemen, mimi nimeona Waafrika wa Mali, Waafrika wa Ufaransa wanaoa Waarabu bwana. Tena wanakuja kwa kuomba, wanaomba tuoe bwana, tuoeni jamani. Kwa ni wao huko tu. Halafu jambo la ukabila, ndio maana dini ikaja vitu kama hivi kuvikemea, maana mambo haya yapo. Sawa sawa itakuwa kwa Waarabu au kwa sisi. Kwa hiyo ndio maana sheria imewekwa kwa lengo la kufuta hivyo, watu wasiwe navyo. Na sio kama Waarabu wote wana tabia hizo, la. Sio Waarabu wote wana tabia hizo, hapana. Kuna wengine wako safi na dini yao. Akikuona na tabia njema na anakufuatilia ukoo wako, tabia zako ulikotoka, na uko naye pale pale, anaona kwamba huyu anaweza kunifahamu mtoto wangu, anakuozesha. Wangapi sisi tunawafahamu wameoa Waarabu? Wangapi? Wapo. Na kweli pia unakuja kukuta kwamba kuna vitu fulani vinatokea kati yao na nini, lakini wanaoa pia. Kwa hiyo jambo la ukabila lazima litakuwepo, tu hamna shida. Naam Sheikh. Alaykum salaam wa rahmatullah. Basi inshallah naona. Naam. Yeye ni kweli haya mazungumzo anazungumza, lakini haiambiwi ukabila hiyo. Sio ukabila. Ni taratibu za watu tu wamejiwekea. Naam, swali lingine. Iko sawa. Naam, anasema kwamba jambo la kubainisha manhaji. Leo manhaji zimekuwa nyingi. Mifumo ya kulingania imekuwa ni mingi sana. Na hiyo bila shaka wote tunakubali. Wanaopanda kwenye mimbari kuzungumza wamejaa wengi sana. Na kila mmoja anavuta sehemu yake, si ndio mashaka? Sasa sisi ambao hatujasoma tunachanganyikiwa, si ndio? Tatumshike nani? Tumfuate shehe nani? Tumwache shehe nani? Lakini tiba ndogo tu. Tiba ndogo sana. Wala usipate tabu, tiba yake nyepesi sana. Anayezungumza yote, unayemsikia, anayezungumza. Ukimsikia anazungumza qala Allah. Anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya, kwa uthibitisho wa wazi. Akamtamka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katoa hadithi pale, Mtume kasema kadha kadha, na hadithi hii ni sahihi. Inapatikana kwenye Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, na kweli sio uongo. Jambo la tatu, ukamsikia ile aya anayoisema anaitafsiri walivyotafsiri maswahaba. Sio alivyotafsiri yeye na mwakili yake. Mmenisikia hapa nimesoma aya nimesema hivi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula na wala msifuate vijinjia njia. Mmenisikia nimesema qala al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Amesema Imam Mujahid huyu ni tabi'i. Amesema Imam Mujahid as-subulu huwa al-bid'u wa shubuhat. Subulu ni njia, maana yake ni bid'a, ni mambo ya uzushi na mambo ya matamanio tamanio na shubuha. Kwa hiyo jambo la tatu, ukimwona mtu anatoa aya na hadithi anavitoa kichwani mwake, hasemi maana ya hadithi hii imesemwa na wachuoni fulani, maana ya hadithi hii imesemwa na kaisema na wachuoni fulani, anazungumza mwenyewe tu kama vile anapiga story au anasoma gazeti, muwekee alama ya kuuliza basi swali tabu ya na mashaka nayo huyo, mtafute mwingine. Kwa sababu ahlu sunna wal jamaa wote sharqan wa gharba, mashariki na gharibi na magharibi, msimamo wao da'wa yao ni hivyo, qala Allah qala ar-rasul wa qala sahaba wa qala salaf, basi hakuna akili za mtu hapo kwenye dini. Maana yake tukisema akili zetu zote tuziingize kwenye dini, tutaifuata akili ya nani mashaka? Tuchukue ya nani tuiache ya nani? Kwa hiyo tukibakia na ile kauli na ufahamu masahaba tutafaulu. Kwa hiyo njia ya sawa ya kuwajua watu wa haki unawapima katika vitu hivyo vinne. Ukiwajua watu, ukimwona mtu yuko hivyo, basi ujue yupo katika manhaji al-haq. Na sisi namalizia kukusema ya kwamba dawa itakao wanufaisha Waislamu wa Burundi hapa, mkitaka kunufaika nyinyi watu wa Burundi hapa na mkaweza kuwashinda watu wote wa batili, ikamatilieni dawa tusalafia, dawa ya ahli sunna wal jamaa, ikamatilieni, isomeni kwa umakini sana na ifuatilieni nukta baada ya nukta, mtafaulu. Dawa nyingine yote mkiifuata itawadumbukiza katika mashimo. Naam Sheikh. Naam. Nadhani wote tumemsikia, si ndio mashekhe? Amesikika eh? Hilo swali lako la pili nadhani ndio jawabu la swali la kwanza, si ndio? Eh? Ah, ngoja pole pole. Hilo swali lako la pili ndio jawabu la swali la kwanza, si ndio? Ili tufinye muda, si ndio? Eh? Kwa maana maulidi haifai, si ndio hiyo? Maulidi haifai, ni bid'a, uzushi. Sawa? Tanzania. Watu wanasherehekea Maulidi Day. Wanaosherehekea ni watu gani? Ndio wapiga maulidi hao hao. Ndio hao hao wapiga maulidi. Sisi da'wa yetu ni da'wa ya Ahlusunna wal Jamaa. Hawa tunawapiga vita kwa maandishi, tutawapiga vita kwa maneno, tutawapiga vita kwa kuonana uso kwa uso. Ukimbahatisha mmoja katika mashekhe wanaopiga maulidi, lazima mzungumze. Lakini wao ndio wameshika hatamu ya uongozi wa Kiislamu Tanzania. Mashekhe wa Tanzania BAKWATA, wao ndio wameshika hatamu, maana wameshika ule mti. Wale wapiga maulidi ndio wameshika mti. Kwa hiyo maulidi lazima wataipiga tu. Lakini sisi hatuachi kuwapiga dawa, tunawakumbusha kila mara kwenye hutuba za Ijumaa, ukisikiliza mawaidha ya mashekhe zetu, ukiwasikia sasa hivi nasema maulidi ni kusherehekea, maulidi ni bid'a, haifai. Kwa hiyo hii ni jambo la Kitanzania. Sisi ndio ndugu yangu. Kwa hiyo maulidi tunakubali kabisa, maulidi ni kitu ambacho kimezuka, hakipo katika dini. Tanzania kuna Maulidi Day kwa sababu walioshikilia ndo hao hao watu wa maulidi. Na sasa hivi tuna hatamu, tuna tihati. Yawezekana Allah Subhanahu akatupa mtihani na tunamwomba Allah atukinge. Mashia wanakuja kwa nguvu kubwa sana. Na wanawachezea sana watu wa maulidi. Tunamwomba sana Allah Subhanahu atukinge na shari zao. Naam. Naam Sheikh. Muda ukifika wa swala ni kumnasema tu mashaikh eh? Tayeb. Salamu ni kila na huko kweli. Kuna watu ambao wanamtazamo wa sunna. Wanaonekana kwa mtaifu wa Islamu wa kawaida ni kama watu ndio wale kwenye sunna sawa sawa. Sasa vipi hawa jamaa kama wewe na huko Tanzania wapo, dunia nzima wapo. Vipi dawa yao, Islam wao? Tuwafuate, tuwasikilize au tufanye nini? Anaulizia ndugu yetu hapa kuhusiana kwamba kuna watu kwenye jamii yetu ya Burundi au jamii ya Kiburundi wanaonekana kwa misimamo ya kawaida, yani kwa watu wa kawaida wanawaona hawa ndio wameshikilia sunna ya mtume kweli kweli, hawa ndio wameshikilia kweli kweli, nao ni watu naitwa jamaa tu tablighi, kundi la tablighi. Najua kila watu na kila nchi zina maneno yao, na ni kila nchi zina maneno yao. Sisi wa Tanzania kuna sehemu tukifika maneno yetu yanakuwa makali, na kuna sehemu tukisema yataonekana maneno haya sio mazuri. Simenelewa mashaka. Yaani sisi wa Tanzania kuna sehemu tukizungumza tunasema, yani maneno yetu huwa yanakuwa ni makali sana. Yaani kiasi cha kwamba mtu ambaye haelewi sada wa jamaa wana maneno mabaya sana. Takupeni mfano mmoja. Jamaa tu tablighi si huwa tunawaita wabebaji wa maharage na masufuria. Simenelewa vizuri. Wabebaji wa maharage na masufuria kazi yao ni kuhama misikiti tu. Wakifika hapo wanaweka kambi na chemsha maharage. Wakifika huko wanaweka sombe. Kitoka huko nyama. Bas. Ndio kazi zao hizo. Sasa maneno nikiwaambieni huenda akawepo akakasirika, lakini kwa kwetu sisi ni baridi tu haya maneno. Baridi kabisa. Ah, baridi kabisa. Kwamba hawa ni wabebaji wa masufuria na maharage na magodoro. Kuhama misikiti tu. Na da'wa yao ni da'wa batila, da'wa batili, kwa sababu haijajengeka katika msingi wa elimu. Tablighi anakutoa kwenye pombe pale, anakuleta msikitini, pombe zikiisha tu anakusimamisha patoa mawaidha. Anakutoa kwenye mbangi pale, unakuwa unavuta bangi, kakupiga dawa, amekuvuta pale, ukaingia msikitini tu ukalala we, bangi zikaisha, anakusimamisha, eh bwana toa mawaidha bwana, dini kamili sivyo, nyo mfumo sio nani, dini vipi, maneno kama haya. Sasa ndio dawa gani? Wakati Qur'ani inasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Aya nyingine ikasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Ninawalingania watu kwenye hii njia kwa elimu. Mvuta bangi nimemtoa pale ndugu yangu. Amelala msikitini bangi zimeisha. Wamwambie azungumze mambo ya dini. Azungumza mambo gani hapo sasa? Hawa hawa tablighi wanaingia misikiti ambayo ina makaburi kama Tanzania kwetu. Wakiingia humo kimya. Hawa hawa tablighi wanaingia misikiti ambayo imamu akimaliza salamu alaykum atullah, salamu alaykum atullah, subhanallah. Allahu akbar. Eba tupe dua, anashika naye huyo. Rabbana atina fi dunya hasana. Hawasemi chochote. Hawasemi chochote. Kwa hiyo dawa ya tablighi ni dawa batili. Haiko sawa. Na Waislamu wajitahadhari na dawa kama hii. Na yule ambaye ameshikamana dawa hii anaweza akasema bwana sisi tunalingania sana. Twatembea, twawatoa watu katika ujinga, twawasafirisha. Sawa. Tukubali na watu katika ujinga kweli, lakini hivyo ndivyo alivyofanya mtume anaingia kwenye pori au anaingia kwenye vilabu vya pombe. Na wapeni kisa kidogo tu kifupi. Kuna tablighi walishaingia Ngorongoro. Ngorongoro ni mbuga ya wanyama Arusha. Tablighi wa Kihindi yao wameingia na mapochi yao yamejaa vitu vyao vya kiserikali kama vile pasipoti na nini na pesa zao, mafaranga yao, madola yao. Wakafika katika lile geti la kuingilia pale, wale mabwana wakawaambia kuingia kwenye mbuga ya wanyama inatakikani pawepo na gaida, maana yake atakayewaongoza twende naye, kwa nyinyi mtapanda nyuma huku anawaongozeni. Wakasema hapana, hatutaki sisi. Sisi tunakwenda kupiga dawa. Mbona kupiga dawa wa simba na chui? Nimeona dawa simba na chui. Hawa ni viumbe khalqu min makhluqi la. Ni viumbe miongoni mwa viumbe vya Allah. Haya, nendeni. Tupeni franga zetu tu hapa. Wakatoa madola yao pale, wakaondoka. Nendeni. Hao jamaa wanaenda maporini wanaenda. Hao. Na misafara yao na magodoro na masufuria maharage hao wanaenda. Bwana, haikufika mwezi au wiki. Imekutwa mifuko, vile vipochi vimekaa chini, damu kule, kanzu kule, vibalagashia kule. Hoja yao ni kwamba dawa ya kuwalingania watu wanamlingania kila kiumbe. Kwa hiyo simba atamlingania, chui atamlingania, si dawa ya kijinga hii. Wewe ukaongea na simba Kiswahili na kuelewa. Ndio dawa ambayo tunasema ni dawa imesimama katika misingi sio ya kielimu. Na dawa yote ambayo inasimama katika misingi ya kielimu ni dawa batili. Tayib, ya jazakallahu khair. Naam je. Naam? Kuhusu ufalme naam. Nipokea kwa usidani kuhusu ufalme. Eh. Ufalme ni ukabila. La la sio ukabila. Mfalme wa kwanza ni Nabiullah nani? Suleiman. Suleiman alikuwa ni kabila gani? Muha. Au Mnyamwezi. Sana Nabii wa Allah kutamwambia na ukabila vipi? Sahaba wa kwanza ambaye alikuwa ni mfalme nani? Muawiya ibn Abi Sufyan. Kafa Ali ibn Abi Talib, watoto wake wamechukua kidogo pale, aliyeshika hatamu akaanzisha ufalme katika Uislamu, huyu ni Muawiya. Kwa hiyo sio kabila. Ufalme utaratibu tu wa uongozi umejiwekea wao. Na anawezekana akawa ndani yake mwema, anawezekana ndani yake akawa muovu, kama ilivyotokea kipindi cha nyuma. Kiongozi akawa anakunywa pombe, anawasalisha watu. Alfajiri akapiga sala rakaa hizo nne, alipotoa salamu akamwambia ni waongeze. Kwa hiyo ni mambo tu ya kinidhamu, lakini ukweli sio kabila. La, sio kabila, ni nidhamu yao tumejiwekea hivyo. Tayib, naam Sheikh, swali lingine. Sheikh, kuna ada ambalo limeleta kilafu kidogo. Ndiyo. Sunna hapo hapo, sunna wa jamaa. Naam. Hapa kwa nchi mitoki. Basi ndo akawa anaonyesha ubaya wa watu wa bid'a, maibadi, sijui ma tabligh, akaonyesha wazi kama si watu ndo wameshirikiana nao. Sasa akawa anawasiliana nao, baada ya hapo wakawa wamemtumia msaada, na msaada huyo akawa anautumia imamu ndiye ya kujenga madrasa nini na mambo. Ndio sasa watu wakamcheka msabii, kwa sababu alikuwa akitoa nini mawaidha na nyie tushirikiane nao, lakini nao tunaona hizi wanawasiliana nao na kutumia misaada. Ndio sasa akajenga hoja zake za kumpitia, lakini Waislamu wakawa wamechanganyikiwa. Sasa unasemaje kuhusu nini? Tayib, umezungumzia kadhia ya mtu kuna sura mbili, haifai. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametamka kabisa ya kwamba mtu ambaye mwenye shari katika watu ni mtu mwenye nyuso mbili. Anawaendea watu hawa kwa sura hii, anawaendea watu hawa kwa sura hii. Kwa jinsi alivyonielezea hapa kwamba kuna kadhia imetokea hapa ya mtu ambaye kawasema watu fulani, watu hawa wafai, hawafai, hawafai. Baada ya muda anaonekana na yeye pia kuna msaada unakuja kwake, watoka kwa hao hao watu. Ataamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Na nasema Mwarabu, atatma'u an yuti'aka qalbu su'uda wa taz'umu anna qalbaka qad 'asaka. Yani wewe unataka watu wakufuate unayosema tu, lakini kwenye madhambi unayoingia unasema ah, moyo wangu unakataa kwenda huko. Hala ajib. Mtu kama huyu anatakiwa apewe nasaha mara kwa mara na akumbushwe. Naambiwe ya kwamba kuwa na rangi mbili si katika da'wa ya ahli sunna. Na yawezekana huyu akawa na nguvu kubwa sana kutoka kwao, kwa sababu mara nyingi watu huwa wanakwenda na kumili na kuegemea sehemu ambapo kuna hela. Na yawezekana akawa sio katika nyinyi, anawapeni sura tu ya nje, kwa sababu nyinyi hamumpi hela nyinyi. Lakini upande huu wa pili kuna mifereji ya pesa na mwagika. Kwa hiyo huku inaonekana ndo ana nguvu kubwa. Kwa hiyo anapewa nasaha. Baada ya kwanza mmemuona mara ya kwanza, mara ya pili mmempa nasaha, mbona unatufanyia hivi? Mara ya tatu mwambie bwana, hapa kwetu hatukutaki tena. Habari yako imeisha, ushehe wako na falsafa zako, peleka misikiti ya kwao sio ya kwetu. Basi mnasalimika naye. Asije akawachezea sheri na kuwadanganya. Mpeni nasaha kwa upole, ni mtu mzima, anaweza kama amechanganyikiwa kwa maisha, njaa imehamia kwenye kichwa, inawezekana pia. Basi mpeni nasaha mara ya kwanza, ya pili atoe hoja zote, mwambie haiwezekani ukachanganya vitu viwili ambavyo haviwezekani. Nampa ya kwanza, ya pili, ya tatu, mkaona oh huyu bwana ah, basi naomba bwana khalas insha Allah, jazakallahu khaira, Allah akubarik, wewe endelea na mambo yako, hapa kwetu sisi hatukutaki tena, na ndio salama yenu. Bismillah mwalimu. Eh, jazakumullahu khair. Naam Sheikh. Ni sababu ya shari, sababu ya maudhi ni watu Nani? Mazhab Shafi. Nimesema kwamba maulidi haina dalili. Ah, sema nivyo sema mimi. Kuna maneno nimesema kwamba nimesema madhhabu Shafi nini? Imam Shafi ni katika maulidi na kufuata Eh, alafu mimi nikasemaje? Leo kuna mazhab Shafi. Zama misimamo yao je? Ni sawa sawa na alivyofunza Imam Shafi? Madhehebu yako mengi. Na katika madhehebu hayo kuna madhehebu ya Imam Shafi na watu wanamfuata Imam Shafi. Je, haya wanaomfuata nayo Imam Shafi yako sahihi? Si ndio hivyo? Katika lipi wanamfuata? Sababu tukakuta kama anajiita ni madhehebu ya Shafi wanapiga zikri za wazi mambo mengi. Wanasema kwamba Imam Shafi ni Mashafi. Mashafi. Eh. Kwa maana wao ni wafuasi wa Imam Shafi. Kwa hiyo Imam Shafi ameruhusu kupiga maulidi au ndio anasema hicho? Ah, sasa tuzungumze. Hebu zungumza tu kwamba wao wanaona kwamba Imam Shafi kasema kwamba maulidi inafaa, kwa hiyo na sisi tunalipiga. Hivyo. Ah, jambo jepesi tu. Akuonesha maneno ya Imam Shafi, akuonesha. Halafu umwambie Imam Shafi na mtume nani bora. Bas, si jepesi tu. Ushamaliza kazi. Kasema Imam Shafi ndio. Akakuletea ushahidi kweli Imam Shafi kasema, muulize na mtume naye. Maana yake Imam Shafi naye mwenyewe anasema ya kwamba kila inaposihi hadithi ndio madhehebu yangu. Na maneno yangu yakigongana na maneno ya mtume, ya kwangu miatupe wapi? Huko tupa huko maneno yangu. Mimi maneno yangu Imam Shafi yakigongana na maneno ya mtume, ya kwangu msichukue, chukueni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama atakuletea maneno ya mshafi yachukue yaangalie. Alafu mwambie naomba na maneno ya mtume, kwa sababu sisi hatujaambiwa tumfuate Imam Shafi. Ah, sio lazima. Una hiari ya kumfuata Imam Shafi na kuna hiari ya kutokumfuata. Na utamfuata Imam Shafi pale ambapo amesimama juu ya dalili. Kama hana dalili unamweka pembeni na ushafi wake. Sisi dalili tunaipenda zaidi kuliko Imam Shafi. Bali yeye mwenyewe Imam Shafi anaipenda dalili kuliko hata kuwafuata watu. Kwa hiyo akikuletea kauli ya Imam Shafi, na mashaallah jazakumullahu khair. Ndio kauli ya Imam Shafi. Eh, haya sasa mtume kasema wapi? Akikuletea mtume, acha Imam Shafi, chukua ya mtume na hawataweza kukupatia hata siku moja. Akikuletea kauli ya mtume kasema inafaa maulidi hii ya kupiga dufu ya watoto wa kike kuchezacheza hivi. Hawezi kuletea hata siku moja. Itapigwa tu parapanda za kuzunguruka huku na huku na huku, lakini nasi hakuna. Naam mashaikh. Afungi swala anafanyaje? Ndio hata nasema sisi Watanzania tukisema tutasema maneno mabaya. Sawa, mimi nakubali, yani mimi wewe ushashakuelewa, hamna shida. Nazungumzia tu kwamba sisi hawa wanaoachia mikono kwa sisi tunawaita majina mazito. Na kwa Tanzania ukisema hivyo, ah, kawaida tu. Sisi tunawaita maafande. Sio unajua afande anapokaa hivi kama hivi. Ndio tunawaita sisi. Sawa. Lakini hadithi zimekuja za wazi kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga kwenye kifua chake. Ipo nafsi chini ya kifua, lakini chini ya kitovu hakuna. Sasa wakikwambia hivi unasema kwamba Mtume alikuwa haweki mikono kifuani kwa sababu alikuwa anaswali na joho. Joho lile kubwa. Kwa hiyo akivaa joho lake watu wa nyuma hawamuoni kafanyaje? Sasa swali tunawauliza, kwani Mtume kila siku alikuwa anaswalia msikitini? Kuna kipindi mtume aliswalia jangwani, kamweka mnyama wake mbele pale, yeye amesimama anaswali. Waliokuwa wanapita mbele hawamuoni? Jamani, waliokuwa wanapita mbele hawamuoni? Wanamuona. Bali msikiti wa mtume alayhi salatu wasalam ni msikiti unajulikana uko wazi mwanzoni kabisa ulipoanza kujengwa, hapakuwa na ukuta kabisa, umejengwa moja kwa moja. Ah, ni makuti yamewezekwa tu. Haya mtume anasalisha anaelekea huko. Wanaokuja kutoka kule kuja msikitini hivi hawamuona alipoweka mikono au hajaachia mikono. Kwa ni hoja ambazo hazina thamani. Kama mtume anavaa majoho, kwa hiyo haujui kama kaachia mikono. Hawa ni maafande tu jasa. Naam, na swali la mwisho mashaikh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilma.